załam mama. Ona mi je nie ule na fika. Na fika. Na lupete. Na lupete. E tu yando wa. Mama. Ananiambia. Aziza wako aiko tena ngoya mama. Oh, Aziza nabakia. Oh, Aziza masikinyo. Ngoya mama Aziza wa mama naniacha. Oh, Aziza. Aziza, Aziza wa mama, ulona kwenda mama, unichunge, unaniacha, na mateso, na mateso. Ya mapendo ya koe mama. Ananiambia Aziza wako ule aiko tena ngoya mama. Oh, Aziza nabakia. Oh, Aziza masikinye. Aziza wa mama, unaniacha na na yeah.